دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان لدی ظالم مبارک غشت دستار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان لدی ظالم مبارک غشت دستار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد دنن همت سلیدا د صداقت سلیدا د اولس لاف سکون د عدالت سلیدا د د انعام د الله د ترت منورانا د د انعام د الله د ترت منورانا د ترت منورانا د تورش پول غیگی باسرون سهار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد د تورش پول غیگی باسرون سهار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان لدی ظالم مبارک غشت دستار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد دخ کولو پیر د جانان د ژوند ما سر د جانان د هر ما شون زلګي کی امیر امیر د جانان وهی بالا پتورا یا غی دنیا پتورا وهی بالا پتورا یا غی دنیا پتورا یا غی دنیا پتورا ناسوا دخمن تپو کمن د انتظار مجاهد عمر خمار مجاهد عمر خمار مجاهد دزلو تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان دزلو تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان لدی ظالم مبارک غشت دستار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد دا رحمت سور آتل دا اسمان ستور آتل پو بدرگ سرا زیمو سنگ لور آتل لکالا ون مجاہید پوانا دن مجاہید لکالا ون مجاہید پوانا دن مجاہید پوانا دن مجاہید راوڑی لامل کی گلون دا بہار مجاہید خمار خمار مجاہید خمار خمار مجاہید دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان دزړه تسکین طالب جان کولای حسین طالب جان لدی ظالم مبارک غشت دستار مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد خمر خمر مجاهد زی تر دیدار شهید د خدای پولار شهید رنگین د تن پوینو وړم تر مزار شهید شلو را غړ وسال خلاتری نا غړ وسال شلو را غړ وسال درختن بین درختن دزل قرار مجاهد خمار خمار مجاهد خمار خمار مجاهد درختن بین درختن دزل قرار مجاهد خمار خمار مجاهد خمار خمار مجاهد دزلت تسکین طالب جان کوالای حسین طالب جان دزلت تسکین طالب جان کوالای حسین طالب جان لدی ظالم براولی غشت دستار مجاهد خمار خمار مجاهد خمار خمار مجاهد خمار خمار